ngathi nyasaye umwana nomoyikomakeni wakira sora semambiyega nemorogo bayabono tu wakira nambiyemo na sengenchi yubiya nogo nendibu abu wabene buatike korokana sigatiye itu wabera monaitwe asogo tuko buare ngogo tambi watoe kiri asemambiyega abazo kwabere amonaitwe asogo basore ngogo tambi ndi watu saidi asemorogo bona abana bao ando onsi asebali aba kena abanene aba ideri baga so otegera linga na diao na aba uchi otegera linga sai ama ngana ya atura atu kwele asi itukuri areo ayakuwa rubidi muna aeta ata itu asavire ako abanene na ako imukeli guro asa magimaitu na magimayala chukuna abana baitu akuwa mono inaragu sabanya sao ne unga vili vena mamoitonzi kwenzi yamo awatu abetu kubwatenu mongi na kiremensi ato asogoto somera uyu minto jere miya singe jiu kubwaten yamo vitra asiriti wano nyasaye leonsi tiko tuwa sabili na tutu ewa subu lutibu au ili indiri tuko kijuhu nyasaye kata otonyore tura amo na wana wawo prensi amo niti amate chito na wana te wonsi na basani ikiera utuwa voto semeta suwebo yesu kiso romo bodi amen wano awa inabanyo sae awa kena wanene leeroni onariko katitwede irigiri ya mangana ayatu ametu kwenye kuhigere yugu amate vienka na nyumatotara gendase ayatu ametu kwea situkuri ya lero nyumba inyuma ke aya nyaita kama kutika kusaya kuwa rigiri iti ya se wiki ili aeta tuka rigiri ya igoro ya umuru utiruko kwa yanote na muna iwete igoro yoko igoro kwa yeso na karuwa makiko anya areko wa wete ya se aboro kiu wete ya saba antovalia vangani baru wete mocha na ekero wa akire baro lili yeso ya se igoro letue edio banyare ko baba kuira na gocha bamote nera gende ko ekiringa kyare nge maega nkiria na digo ba tagite bagende banyare ko baba muita abo igo to kalie digo ya Josefu umugako mia umugako bwata mabela umugako bwato manja na umugaka umusigete nyasaye na bo igo umugaka konya obeire umubo umuikora ekyare umunoye konyotie kire ko harara na ekera koliera Maria oboko na ekera nyanga Maria onyale kogo kubuko byuburito wehetera asenkire tamanye kare tege aka nyambara omera na eke mubere ono nje ikire tenga kicho subwa kotaka kutiga atiko mosuba tu ya senge ncho na yabo bisi lakini umoika yasana gatumo mu maraika akamoje na komoteje na tokora boizo ikiaru mungno yogo sumu swati o yogo litabu ate ilabu ate obo litobu muika o mochenu na noanya maria vieka akamuena keria na komoteria na obo litoni gombu ate wete la sumu iko mochenu ilieka gara jose bua kanyara kova obo kuparetu wakabu ate na amo na maria mpako mwairi oye wakanyara kwa wako nyora uku iburwa kwa yeso yesa kanyako uku iburwa ime ya Betlehemu ya Buyahudi ya boizgo tukariye tukarorana haba haba kuwani mba alingororo haba liki wa mariko haba somia barimu wa mariko mba alingororo abwe nga kiende ba ganeri ba manye na kwere sabija iburu yo kuiburu kwa yeso kubwate kana na maliko yo bubani nga kiare bateba na ka yeso nila aja kuibu kuruwa soro sangi ruwa Daudi lakini wana senge nchunga ba yauti mbo chie tikoso amini haba wani haba kuwani na haba yona haba falisayo senge nchopata manyete tukanyoranga omwaeri oye asenge nje gotamanya kwabo na asenge nje gotabata yale bamanya mangana yeiga umu maraika agosa maraika bakaoro kira aba abaria bari kuri ise cyonde abari ise be cyonde aserviruvo na kubateria mangana maya ngarera so mu Jodaudi umu wenya mwense umu toria mwense oibuirwe ekero aboro kiu amine abarisia banyora mangana yaiga ikabo mwoka sebare bake bakingondi kiabo nekiombe kiabo marichori yabo baka bakogenda mpaka so mo kiyoga daudi erinde banyara chikorora umwano yoibuirwe umotori bwensengima na ekero baigetororo nekena nigo bagogete nebakarigereria bakarora buna Yesu Kristo aiboretwe asobwedwe kiombe ime bono okoibore kwa Yesu kwareteta mangana amange ase obogima bwa Herode ime yaye agachandika na ogochandika agaikerekere ngo ngagoikariaria nake ekina yogoita abana bamurabe emyaka ebere ochinse ekiagera taganeti muntu onde naende amure obogambi bwaye naye ntumuna rero iga ekero twarigereri ase ebinyoro torwete noye nase kyobisi togokora noye nandonsi ase tore igokonyora tobwate kindamwa mucyo obogambi nga onde naende ng'oyora ase kong'ura ekero gokiane bono rero ntogende nsemende yakabere ayina hatu aligeri abanchwa ase wikiri ya eta onorero naga nitoligero lia nse me ukwana na ugo sanga kwa mwoko ugo sanga kwa mwoko ero ayina hatu aligeri kuligero lia na ugo sanga kwa mwoko igonga kimono nga kiende walimo wanchete kulika se umunora gani kulikulio ukuliwa mwango ni kushiriki katika furaha kimaruse joy no mwoko lebumbe yete na furaha na kwenye utaka koseko ni kasele songo meri na sharing the joy ushiriki ushirikiana katika furaha and the fruit of the happiness na joy ono ilo yete za odi ko ni voto a kisi na ne muche we kena kina se kena kya mara ngirina ki na ki eto wenerete muna intwe abantu be familia muna intwe ki familia ki ko ivo iru to bwata abana to bwata abanyi na to bwata bagaka to bwata abivo lwaitu to bwata abana ba mintu nga kiere biya ekero togosanga omogoko joy no mogoko nga kiere biya tugane yuditu nyako wa togosanga omogoko na nkora inyora ande nga kie moya akare yane matuka ete uchimaega ekero tuarenge na akarolire asengi boreire osa asenka yeita harige gusi ekero yarego ikari tukoria ekerisimasi osa nitukoria suguku nilitu arego tegwe nga no kuiburi kwa yeso kitarike merongo ebere na isano mutinyu kumi na kabere igo na akarigereirie ase kenyoro giaito ase nkanduete abamate ba minto abatata moke abamako moke abana ba minto bono turatera chikasi mechiane ekenyoro giaito ose esokoro yaito nigo yarenge obwata banyina abange nabo igo nigo abwata bamura abange abare my uncles nabarabwo bakanyora abana abange ono egento nakarorire bare gokora nigo bare gochaka ekero bakwikirana ne kerismas nigo bare gochaka chitarike emerongo ebere na inye bachaka egento twarekoroke egetaorigie kerismas eng'enchende nga chindagera chiachaka korosiwa abantu bacyaka gucyaka ko ibiri yatebiri yatubyacyaka amanda cyacyaka korosiwa emigati yacyaka kolegwa amarwa cyaka kunyugwa abantu bono na karolire bari gucyakira mu muromo nene bagenda bagenda bagenda baka bajya gukorera umumura umukoboti nk'ingende bajya gukorera ase umukoboti we anko cyane nagaiga ekero bagokora izo abantu bonsi tinio twari kunyaka batwa kogenda ase nyumba eyi wacyakira twaragera twakora twagende yende twakora twagende yende twakora twaita round round round paka omwaeri oye twajya gukorera oria umumuromo kumakohoti nabo igo nonye nejitali kieri wako okende ndere talike ya moyo mwaka na anu ayuda alu na karolive enge nchende igo na alekono abantu wago sanga umogoko tuensi ama se kenyuru yito ebi iliriato ama tera oko ibi oko woka hani abantu wago ogete aba ibori wago ogete aba mama bago aba ni abana bago ogete abana aba muraba kena aba iseke nigo toko genda toko tera abantu bago liri kianga chinia hani omonta agote wanga na iti nagoli de yanga ye Christmas yesu kuku omogoko yo ondete yo na rekoro rase kenyore kiyeito lechinga kiecho orekorete dioro luche orekorete diomana orekorete jisegi ege ndo yu kana alekoro lororo na omogoko amatera amaja evi ya tevi ya aba na batenga aba gaka batenga bago tera ayanaro na makarunga kie mengura abudiba alenge hani naro nana kia abantu bako igubi ya ekero wa hivi yeta togo kuwane na omogoko na omogoko yiga ekerora senka na kio ebintu bikororekana ekero omogoko ora sinyumba bintu ekero omogoko kara senka yahu ekero omogoko ore mino na kie nke yu ekororekana eri ogiri nke yu na kirigo kuandika na andi na kio koiwa kinkwa na chirororo asenke eri omogoko ore ikiagira tuwewe konyora mariumana tuwewe konyora segi tuwewe konyora bururu wakire ngecho enge ento tuwewe kororororo na matera nebi liviyano ayina alo na alikorora asichinka chiria na mono enga kiria ye Christmas na inde abanto niko tuwa watu buwa mate buwa imeke gimanga oyo mama oyo ntata oyo ntata moke oyo mako moke oyo mbwa mwavo na mtu abwate amasikani alivo ondete iyo leko tambo kachimbe ba abana ba mintu ondete iyo nono yomo one sokole yane ya abwate abangina abatano na bangiru mwigwete esokole yiga abana baya wakatumenyera tukamenyera sovomo nkaroromo obogimobi ya nkarora muna nabona kerona aroche umungu no yo maa siwete o yo maa uwe sokoro ya ito lende o yore maa komoke nigo na are korona vonsu tiba agucha vai chamo arete achidagira mama nyako vako rageri ya vantu varageri ya vana valiba atigeire varageri umoikora uria nini nyorenda kia ya mo ekeo umungu no minta asirete iga mbaroche abantu abaiga abamakomoke aba bakatomenyera bakamenya seito ase karibire umetie nyebele batari kunyara komisi gotoretere ndagira kiro monta gochorete ndagira kiro monta orete ndagira oyoreta mandi oyoreta mubaso oyoreta morogoba na kumwe ngaki mochando onde noro abana kene nkero na bakanyara kwa bako yani nkari nkarorobu anchani nkaroromo hoko kumu manye terende nga umoibu nina umoibu ikarura asinka na bo obororo babu koraka na burororo na bo na aliko genda muna bono nchina nchiti mama mono na abang aku ikut na nyor nasa itu nonen berai gol, dera, kia gera na aku nyor na, obia no buat jadi bu mon no minto. Lakin mana abah mama abah itu abah kita kita mak aku buka abah, na abah saya kata, itu na aku nyor na cinta kicini ke ni kau bawa aja, na abah teri na lema, sao itu. Nere uravuki abantu ituko liyoko vukiwa. Naendela nyabandete ide owa semeria. Igona inkita yeteko kuwa nila habana mami itunga owa sanga asomo woko. Owa sanga asomo woko. Igona aligere liya inga ayinaro omo woko owa koreka naso woko vienze. Ayinaro omo woko koreka nasi chinka. Lakini bono lero igona atakatu liyeri inga ki owa sanga omo woko. Usanga mogoko asengejo uko umera na nyasaye. Usanga mogoko asengejo uko umera na amo na nyasaye. Nontoliye torolenga ama ngana kukua na kuruwa sege kabu kia yohane mchiri eke bungu kia ye merongene na kemo mpake merongene na vivere eke tonkela nata kato sanga abana baminto igoro ya Oyo mito koro kuandelea, umu oro kiwoyo yeso koro kuandelea, inki ago kora, uchia se oyo mwabo koro kwa pita, use Simon pita. Bono mwana keremensia, karibu asawo somo. Nero yego teba iga, kuya kanyora, litanga ni simioni mumuro mwabo, omo nyene, akamotelia. Tuanyori de malchi. Ogonjoro wakwa ya Kristo. Akamugoria. Ate Yesu Kristo. Akamuira. Akamuligereria. Akabora. Aya Simeoni. Umano Yohana. Noru kukewa. Ogonjoro wa. Tuwa ya Petro. Kwa sege tare. Ono, kyo mungu wa ikire menongere na vile na vivele vioka. Na kolire. Vio mano. Eke ronare konya kongire liya manana yega wana wa minto. Vile donke umuga nonora anataka, epo intinera anataka na ayo nyebuate kegima. Oyo koro kwa Andrew Simeoni, Amene Peter Simeoni mumuro mwabo Andrea. Andrea noyo mwabo asagoro kiwa wa Yesu. Andrea nero monto motanga nikegima asagoro kiwa. Andrea. Nero monto motanga ni kegima asaba oro kiwa. Koreta pito mwavo ase Yesu. Yane diyo nilorele pointi ye. Mkakete nga konye tenye manjiti. Inna omonto motanga ni omoro kiwa motanga ni okoreta petiro. Mpaka ase komoro kia komoira ase Yesu na Andrea. Now, Andrea was the first disciple to introduce someone to Jesus. Someone to Jesus, Peter. Petro. Andrea, Neroyo, Umuarokiwo, Mutanga, Mikekima, Osogete, Akarenda, Akareto, Monto, Asi Yesu. Umonto, Mutanga, Akareta, Asi Yesu, Nirakoro, Kwa Peter. Ngieko erako moreta ase Peter. Ngieko erako manda ase Yesu. Na senge chunga konyora andere oyo iga orolide owiya. Owiya. Novo sera. Wa Yesu. Imeye koro ya ye. Nande tiga nilore. Nga andere oyo konyoro lide. Ama sisi, konyoro lido obo sera, konyoro lido obu ya, ime ya ya amona Yesu. Nye ngekende na, obu ya buwa Yesu, Kristo konyabu. gua soy de Andrea, ne que lo gua soy me Andrea, Andrea te quiere gusta, acá coba o coimuca, la gozo, ne le go chigote dia abantunga, amangana nara y gama ya na ñorde me en coloyane, amangana nara diaya, o monto nara o corocumansi, en el que haya Cristo. Na akira kuimuka, bila kuimuka uwa tomo woko, kogenda sepeti umuago, na komotelina Simoni Pita, kura nche inchwe, omoto nara igo kuruku Yesu Kristo. Inkiye kogenda, kogenda, aseni nchalora ubuya wanya sai. Ololire ubuya buwa Yesu imeaye, ikagera buka mubitiriria, agasoka, akagenda, anyare kuboko moreta Yesu Petro mwabo ase umusani okuru ku Yesu Kristo wana wani ekero togo sango ubuya ekero tuanyo mwoko veno Yesu Kristo imeyeki nkoro chieto Eke ene kia mangana avancho, montote yore ikaranse akire nobyo uwe. O ikagende atevye oyo mwavo. Andrea, ekirani olobyo uwe yeso. Eke ama sase arabera yo Andrea imeye nkoro ya ya yeso. Akamubete riaga soka kori yo mwano mwavo li itangani. Nga kiende na hukulia likuwa ronga uyo Andrea tariku kuwane kamono asamariko Andrea tariku kuwane kamono asevikone akolete Andrea tariku kuwane kamono asamarandio anyate kubukurandia muna petio Andrea tariku kuwane kamono kwetri asevikone akolete muna petira akolete Andrea tariku kuwane kamono ekia muna petiro ekia era petiro na aligete edmariko aligete amarure na aligete vitabu ye enchi yani rirube li enchi rirube li egetabu gya petiro na aligete na Andrea sute yago kuwane kangere na akolete eki nakiria Utatiga ege tunke ringa ki ase background ya Andrea ne ringa ne romonto motanga ni kegima omoro kiwo yeso kegima koreta petiro ase yeso kristo. Rekera komoreta gawe diga komoreta na soko mote ringa ama ngana koreo na koreta ega na ringa na nyori lobija. Na nyoli lomi ya ogu yobo iga ilo vomo ntu okolo kumasi na monyoli li na kena monyoli li inkinga neri inkore na ye nchwe omoro le akanyara koba okoreta ante petio ase Yesu Kristo na ye kero ba umira noro amore toro ro abana ba minto e kera amore toro ro wakanyara kova wako buatila na aso okore mirimu yoko randie nchiri uyokoro kwanderele akagendela korandie nchiri muna alangere tivwe na ekira agende ya korandie nchiri ila ikirenga kia ya mu akanyara kova wako watanikana na uyo minto okoro kwa petro petro akagende nseme ya mu na Andrea akagende nseme ya mu aso kurandie nchiri nani nga obu ya omogo kuruwe nchiri ekeroso ime ya Andrea tuchitiko muomo rembe tuchitiko muomo ruru tuchitiko muomo ijimiria tuchitiko muomo oro tuchitiko muomo anyare kuruwe viru evitamiru agasoka agaswa kumusanga usanga obu yobo iga nomogo kuyo iga na abana wa muhabo nitanga ni alachakira abana wa muhabo ekira chakira abana wa muhabo akanyara kuboko soka na kogenda ense yonsi na vono nko monyoro tole niganya eto kuboko nya kogenda okogenda karandie nchiri na igitu nonye na sense me kurukwa Scotland, aiga sa Scotland ni yego toka ni ya Greece, aso mwairi wa ya hata konyara kubu ugu itirua. Iyo na, ekero kwa nyore exciting joy, kwa nyore ya mangana ya oka gokia, yego tolika. Abana ba minto, noga nejo chakire na abana ba minto. Andere aga chakire nyumba ya umwano mwabo, ukuru kwa petio, ekiramu chakira, akamu introduce as Yesu. Aya se intaga abuwa sitole, chinka chito, akira tuwa nyolira mangana ya yoyo utulika. Nga chiga nivye, tunyara kwa toko ya soya, uchiasi, abantu ba mintu, abatume yete na barabu. Iye, na kutoko chakira abu. Tuivore ili nabarabu wa manyi nga ayamu enye jende toko nge toro vero alombo abatua kiene ili tuivore na abaibu tato yomu na mamo yomu na viga neidi nabarabu toba terie iguru yu vya wanyasare laki mwana ya kero kurigeri ya wanchua asichi nga jininge ubu ama tobo iga oku sanga kwa mwakoyo iga tiko iyo ekiara chinga kichinge ni watu kwegimeria na eke watu kwegi meria nigo konyora nga chinga kiechichi kwegi meria na nga kiende nga umu wakoyoga nili ono lekana asenta umu wakoyoga leka nili kwa lekana ase chinga chito usase kinyuru yetu malina wa umu gano kurumiri itanga ni wano umu gremboyo umu wakoyoga nigo kogendo nyaraka wa ukubura na uko wanikuwa shaye na kuu kunga kii punya rekova kuhu sanga omu woko kwenziyamu nabana abamu asinta iti nakira kire nge kenya shaye lakini mwono omu ntu naru kukumu visa nikika omu ntu naru kukumu visa kwa omu woko ujuri mariricha uri matago shaitani Saitani igare umovisa buwa mwoko asichin pekita asenchiri. Ekiro tola asenka, tukua to mwoko, ilatia umuraka umungina. Ilante teko waene kerikikima ngaki, nga nwanyande ikingoko, na wakiko mayango mwoko, nore nkeje gatia umuiburi, amina ilatia umungina umuraka. Pake bibusi naone chiombe chimanye. Kie kongera kie kumanya na senge nchonga wetela so mwoko embweo mwoko nige konyara mwoko ni gogo sidia obururu mwoko ni gogo sidia eriomana mwoko ni gogo sidia endamuamu mwoko ni gogo leta obu anchani mwoko ni gogo leta obu mo ni boribuwa yomo obu anchani Koyomo, nigo kunyara kwa okoreta. Mwana, ekeru kuriyeli omu woko, yu okoreto ubuanchani, oreto obomo, oreto omorembe, asenka, omorembe, ubuanchani, omu woko, oseri enda muamu niri omana kegima, kuru asichinka chitu. Na, nigo antarete okoene keria kegima nga, omuanchua, omu tegeleria nga, ekeru omu woko, ora asichinka chitu, ega tia vaiburi. Ila tia habana. Nga nonya levi tongwa bidivi menyata ase chinka chito. Na wabi kuro kia. Tia isa ndika kikima nga ekene. Kubu anchani mbora ase nkeye. Kumu koko nora ase nkeye. Na nga anchete kora aligele levi tongi. Ekero oko nyora. Enka elia. Abantu wabu ato omu koko ujoiga. Bago sango omu koko ujoiga. Iko konyora nona abana beka abana baba mura baminto abana baba swati baminto abana batata moke iko konyora nona nda ira bago chabaragiramu nani bakwirana nga uyu no mwana uminto uyu no mwana uminto asenge chiyomo kurororo na kwetera se obogo uyu yekerora senka Ponte tayo kuhikaransa kupanga kukora magre anyare kubuku miso yu mwavo. Ikiya gero mwako kutuku mwanchira ahikaransa kuruveria kukora magre erinanya kubuku miso yu mwavo. na ekeromo kwa kuyura si chinkoro chitu ukaronekana si chinka chitu ikile tokea korone kanoro ni mbwa ya nyasai na kia kogera ekeroko liyuria amali kuruwa sige tabu kirigia saburi mia yemo na merongi tatu na vitatu ikibunge ekemo na kia kogera umosombo nyasai ukuru kwa Daudi ya karibu kwa na mangana ya iga kuruwa sumongina oyo minto umongina kremensia tasomere kitabu kia saburi miyama na merongi tatu na vitatu ikibungu kia ya kemo tuligirika orenga eke romo woko mungu sangomo woko ama tunda yomo woka si chinka chito na arariaya ere ego teba iga ogo togia uvuanja ni uvuwa mwabu edine lingana li mwabu torobu nere vya na kogokia no konene ekeraba antaba mo saku menyamo ba iguana ine bila mono ahana wa mento Daudi niga Daudi oyoto ukwane la mkagere tena mumo yete Daudi Daudi ekerenda kia ye ekerenda kia Daudi mkirenga kia nyasa uoro kere kia erinda arome nga kie keraba antaba mo kamineta asomo woko nga ki wakorore kana nga ki wakorore kana nga ki wakorore kana nga ki wakorore kana mo babu wato mwoko nga ki wakorore kana yangu nda haa kuwa nile nsemo ya habana haba mula habana bali habana haba mula wamino kwa hivu hili nabarabu ya haa kuwa nile nsemo yu nende ningi nende nsemo yu ya kabili wana nsemo yu ntanga nina igeria na kiere mia ekera abanta abamu bamenya amo asomo woko na bo igo no gumo na kiere woko na kiere biyanga ni for example na vera nya kana na niko mu ibole tuka mura bane na ega tia ba mura bane bon si do bane na igo soka rumu muromo tangani muromo nene sigoro mumuru kabere gusoka rumumuru gara to gusoka mumuru makogote lakini hono na ekero mumenyeta so homo buliga senka ama muraba iga mumenyeta aba ama muraba ne abana ama kungu babo abana baino ekero mukumera na mumenyeta so homo batu bwanchene mubwa to mwoko na kina kiero mwoka nani ekero moko menyamu in that situation mubu atomo wako yu ondita yu kuiwele nda mwamu yu mwago ondita yu raikira asa hako yu wororaru wa niyo yu mwago ekero mwororumoji uonja hawa mwora watatu mwamoja baikara asiwa mwaka nga yachuni na yore bube sabaha maavira wanyo rachuni wadenga kito mento nga vile ikiara na ako osera ani onye no mwana wosime mareli ya rengi ala antawa iga ala ikiamo wata nga tumyo kia lero mito nye gitari wako hili nye gitari asyo nye kiyomo woko onye no skuru fisi ya le kuboro yomo yu mwana ayete uje skuru ala antawa iga waikaransa vana vana vana vana waikaransa vata nga umano ito chemisi orangiri uje college nere sanki yona zitoko kora ayo mumuro monene rete chingani umumuro kabira rete chingani umumuro kata to rete chingani umumuro kane rete chingani ya bas ama angina na imi yoke tutuwa batevili no kwa hiyo tajire zanga akio mwano ya kwa shopping ino sema ya ino shopping ama kake nsema ya ito ne school fees na hindi ngo wakobu mwano wakoje school na ayo mumuro monene na kioro cheko mwomo koko kasi nkamu neju na for sure ekina kiru kwa ni kwenye saa mwana wa mitu ekina kiru kwa ni kwenye saa nga ki ava antaa vamo vame nyono more ndo iwe nge nchi inyomo woko kero vame nye tamo vabu watu mwanche ni obugwe ekero mchando wocha vago sirana vabu watirana mchando ojo iga ni igo kunyara kobo kobo mugusu vantu bago ikiranga kiende kerengo bono wala nyare wala kutuwala marwe ilaya toko luka blood pressure ama rwe ilaya ilako chare ta chi stress ata ni kukiraba antovara ala sobo tuko oko nyoro mwonto ni ila ara ile atoko letia maiso abu tetebo lele ko tariko miyami maiso niki atami ya meri ya maiso takuwa atitibi ya yisa akwiriro mwana ekore abana aba ila mamu avo aba muraba mamu avo niko mamu chapa ikaransa kia banga vangi na leta mkima asinyo mbe nena asumu mroyo mwanele ba ikaransa mesa vangi akakonagira vangu kuwana na kito wakora tonyore abana aba ito magende sukuru na kero uyanga ni ekera abantu bakomenya asomo woko andere ekera nyore tubu ya buwa Yesu migaga niti abo sange na oyo mwabo ukuru kwa Petro kuma tebiguru ya Yesu nekero wate vili umu tubu ya iguru ya Yesu Kristo ono ubu yowe niwa mwakole tomo woko mwenye ime yenko yu mtu yiga nero soka uchi akurangiri avani na kimoroche andere kira kunyara kwa oku nyora ubu yowe yiga akarangiri andere ujoye petro mwavo akamoteria na petro atakie tiko uchiga nera aga soka nera akagenda kurangiri avani na vimele mwye edini ya enjiri como Cristo vou achar de coragem de gente jurigo bueno espero tu vá tomar em bojo a mim tu vá tomar o coio e dá assim cinco que está a vana vá mento tirando tu a ligeiro o moço que a ti o moço não moça choro na chora a vó coro recana você é que era vanta a viga a moça anda o moço o moaca o moina a moça anda o moço abantu abariganga bituko ndiri abana barayweri yogi n'ikibubi ase nyomba yabo ituko ndiri umugaka n'umwongina ekinyorokera ibugiwi sase yabo tuko nga yaramo yogoito yonde abantu bamyo kegocha bareteri ororo kibubu ekyare ntonyo ke wabara igwe na matera yoko mubaka amatera yoko motoya amatera yoko mwimu keri Yesu Kristo amatera akore togo semeria seki nyuru akie kora moko ale nyuru vinde alia seto ruete aliva nyore Yesu ma umene Yesu muna ambela ako umene na Yesu niko ko nyore na nyone kinyuru giasarika ya kwa wana kachimura angiri nyamu ngino nyarebe usa chimura angiri umuaka gete atole etere umuembe atole etero umuoka si kinyuriki kinyuriki yetu yaki unama kweri kinyuriki yetu yaki unobo hivi kinyuriki yetu yaki unejisegi kinyuriki yetu yaki unama amadiumana usa kinyuriki yetu yaki unobo rogi usa kinyuriki yetu yaki unwe logo teiwana na kinda muamu kono koi wunga rangiri mwaka geti mwaka ujogocha uwa randiria uwa rete romu uwa tere na matera usi rangiri kanisa ekwaya ekanisa echike kwa nyoranga ekanisa ya tere kino ya omote nkoro ya hee harire kusabele kana ya isamnyo kanire ya harire kotelema ya harire kuhoka ya nyori omu hoko uvene spes ya ringo iyo na indi na kie kongaraga iga na kiere dia ekero kogo sanga ogu yobo iga no yomino ono lila yo abana ba mintu laki umu hako one ele momete nere nyomba umu ngino one ele momete nere nyomba awo kimabuwa ubu wansi ama tukao ole moyo umu hako yo iga nere momete nere nyomba ama tukayo ole moyo aso weko wensi call it this niko kuwate miyake merongene use merongi itano oni kuwate miyake merongi itano marika kareko kwa na kuduwezi kitabu ya saburinga umonte miyaka yae nigara amenye miyake merongi itano hivere na kao ya sara anche kwa momente na vare ike merongi itano itato onyo kwa anche kwa momente na wako mweji amenye iju lakini lindi onyo kore miyake merongi itano igo nende kubwate kana ne sabu ya saburi no bwate miyake merongi ibele kuchita to uga nili omenye wano kwa menye no mongi no yoiga osu kwa menye no mgako yoiga utani go kwa omo woko aki abana wa mintu nomenye imyaka ije mirongo ibiri itigareti use mirongo itatu utigareti uruwasi uburiko bwense urukwe marembo inki ikere riyogo omogoko ni riyogo bigusamyorana omogoko ni goko wenya emeseto omogoko igoko wenya maua omogoko igoko mentera matuku bona omogoko noro bodila sechin kaitito omogoko uyuika nasene cho bodila ororo bono ntuligo sanga na vamintu ili ntutora sanga na vagabo in the absence yomogoko ili ntutora atutugo sanga na mariumana mpaka nonye n'omukungu oli mwanyorire nera abana omenyete nyumba eyamonere ko mugondeteyo obwate mogoko mugakata bwati na musake mungenata bwati nekere bwikiraga abo abana bamtin atari atari enene mono obulo obororo obonene ekere gwikiranga omonto omomenyete nere emiaka yao the rest of your life omorembo obabulire omogoko bini obobolire omogoko obolire esegati eino enki eyi ase erigereretie ngochiere gotweka mo enki eyi ngochiere kuwaroche enki eyi ngochiere koigora emerango ya saitani erinda abatuomani left right na omwaire oye motigane naekero mwatiganire nkigekoba omogoko igokwenda gochia ase saitani amariga atigara yeso okorera ng'aba nabo nakwerete naende bantamire enyiomire nabo atanetie naende nkiekogera bakwaina naribaga gochia ase omobisa akobaatanana abana bamento abanto naabandi bamenyete ase chinyomo batabwati omogoko oyo nanga kienda omogoko oyo iga ekero ogorire nigokorora omong'ino n'omong'ino ogotire omong'ino otari goesibia omong'ino otamaire kobeka chianga omong'ino ng'a n'omwaka mafuta taikororekana omong'ino bwomete gose netuki papapa rani nomoire gose tekisharuno eki kiabeire ekiera omorembe twikomorora kende abanto okorieria bakomekameka mbari boisiko nabwo okorire gwatoe ng'a mokaya ebenerisas mukanya nebega akere yanga kubika mukanya nebega mnarose tituki ekero omorembo obugire bwowo nomong'ino natena munagotema igo yatu yasira eki nekero omogoko ororo omogoko ekero orororo omogaka ogoisaneka nomong'ino o kumorire kwarana eyebore ariumbwa nakaumbika oisanegete ng'a naende ondeteyo obwete omong'ino o naende ondeteyo obwete omogaka oo abange nabange nk'obubare bwango nonye nabasacha abange nk'obubare bwango bari bobwate amaisa amabe atari komogani kende akorigereria mbori anyara koba korigereria amaiso igoro okorora gosire eng'ombe origeria amaiso igoro okorie gosire epunda origeria amaiso igoro rani ninkeine ng'a okorora kirangi kionsi akorora ere nigakorigereria na koigora amaiso tari goikera atebe ng'a yaya nkie narwete geti naingaisaneka n'omong'ino ori nachorete omogaka ori nachorete bono ase ng'echio omogoko oborire ase chinka nakiekorera moroche chinka chitu chiabeire muna chiabeire ebitina bigororo obogangi bogokwaneka oboibi bogokwaneka chisegi chigokwaneka amariomana agokwaneka nakoigwekana ase chinka chiito ase eng'echio ng'a omogoko oyo iga oborire oyo toganete osange omogoko oyo noro oborire petero ekero agende ase yeso nigagocha ase yeso ase eng'echio ng'a ere anchete momura omwaro babwate obwanchani bwaimeke gima naende nkiekogera morocha nderea akoreta petero ase yeso ase eng'echio ng'a nderea anchete petero iro eitha bwe abana bamento obwanchani obuanchani ibo kobetelia orete oyomino ashi Kristo obuanchani buavene obumoya obubwa obwamwabo okabetelia Andrea akamoreta Petro ashi Yesu ine airende muno obuanchani buanchani mboro obwa kobetelirie kwaretire oyomino ashi Kristo Eita, qual é o meu suave menino? Você, qual é o meu muro menino? Você, qual é o meu gato menino? Você, qual é o meu mamão menino? Você, qual é o avana vao, ase Cristo? Você, qual é o meu cao, ase Cristo? E nem o buan tem de ovo buraco, vê tere e vie. Você, eu e a tua, e a será. O buan tem de Uribu alingi meyapeti ya saye ya Andrea, uka mubetiriria, Kristo, Andrea, akamoreta Petro, ase Kristo Yesu. Na, ono, wete ase nchirijiga, abana wa mintu, na kio omorikio yomau kwa nangaki, na, ekero, kwa monyolile Yesu Kristo, niri, Mwekene imeyechi nkolo chitu. Tuwa mwari ya nijororo. Nga njete koro rafa. Nga balibale. Nga bagaka balibate. Nga nirama. Na indiba aminiramo. Anche indiba iwana. Indiba buwato mwalende. Anje bale kogenda. Usine sabali bale kogenda. Bale njira kogenda. Anje usio. Oyo mwona ati yara. Naki nijoko nyora gusi. Nonye no mwongi nore kugenda, wale nje no mwaka koye, wale nchila kugenda. Nanga kie ndi kusoko wa ninkoro uwaika, yoko nyoro, mwaka kuria, ako nye kugenda, ngora hivyo mwongi na gati ya ratu ya matense. Kono kwa nyoranga, mwaka kuyo, no nyongu, igako nyoko, anyo watama ura kugenda mutwe, ako genda buhango. Niga kugenda, onye reduce, aso ako nye kugenda ngora, eri ndo mwongi no yoko tu, ukona kutuera mata enze, eri ndi naanda ikiru mwaka kuyo higa. Nante kuruwa mutige, ha mutige maega kusamu tanga. Nika kumuna, wanya kuchiera amo. Enka yomo hoko. Enka, yivuato mogo hoko. Enka, wala wako tebanga la kichin, si chinka chons, pinti horro. Kwa enka ya mama na tata, elni kere exceptiono. Mama na tata toko vata nana. Ainda mwenye uletega abana wa mintu. Emiaka enyomu. Emiaka etano. Kuru etano. Koso kuru mwako mutani. Paka emiaka etano na hivele. Ele emiaka abantu bago sigika ni kigima. Aida na abantu bago kwa nila mangana. Manga kero mwako ubuza senta. Na bago chaka kotevanga mwono. Na bongo koranta kubuwa. I can do without you. Na bongo kenda. Tinda nyomu. Tinda nyoma. Na kutoko tigana, you know, emiake kuruwe mwako, muna mwanyoma, na pake emiake tano na hivyo. Katima, ekena kie, amu chando, no, roro mwa, nene kikima, se nyoma, ya vantawa, ya vanyoma, nila vake, vangire kusango mwako, kuyuda, si chinka, chiyabo, na si chinkore, chiyabo. Enge nchende, onde teyo, tayare, kubukule, danyo yonde, obore, kubuaye, usegurube yaye. Kero mwondo ni gawa tewa, I can do without you. Kero mwondo ni gawa tewa, ni mbuate chivesa. Kero mwondo ni gawa tewa, na mbono na chore towa choro kubi. Kero mwondo ni gawa tewa, kima ite senari kire te kero nko buwata ni wamo nae. Kero mwondo ni gawa tewa, tinda nyoma. You know, within a period from 0 to 7 years, 80, kati abo, no bururu. Kina kia kato watevanga, alabu mwobu, kemyo mwaikele, mwamenyele miyake yue kuruo silo paka ikomi lati mabu, na wanyene ikomi na etano, still, mwubu hata mangana mwuga nevye, kumirana, mangana naro, no? Mwuga nyorana naro, ina kimwuga nevye mwenye kore, mwuko veka marunze, mwenye hariko mwuga sabirana, na kubu amono, musango mwoko. Mwoko, kuburi labana wa minto, Mwa kwa kwa niko kwa driven in obu anchani. Obu anchani. Obu anchani. Onye ni sabari mwore kwa genda. Umu kako mintu na kibo nukwati ya rama ya kwa genda. umuntu naye nganyite togende kandi umugaka umuntu umwanje umwanje okanyirira nziani onye ne kandi cyumurenge kandi go konyora abantu abo babwata mu boko buri karanse tamu abana babo ni bo bige tamu gakinda abana barabero yo mabito mwana onde ko boko kuri yo no yo no mwana kabi ko mwana ko boko ko be bona abantu abo ikarase lakini yo gende da komunita institution yo control abana babo ke aba ime kanisa lakini bona gaiga mo waka na bara tan ko yende kanisa atiro mukungu maiga oso mukungu aka ne ko yende kanisa atiro mwaka maiga why mo ko tuyo bo mo mboyo wanja ni mboyo no le ko we ta ko je kanisa yo no we ta mo mu mwana mi no yo nde to ko mo kwanya to ko mo te ri mwana mi to de ro ko yende kanisa mo tangi mi to ya to yende kanisa mo ko ke mi ndo to yende mo ga tin ki to yende kanisa ko nde ta yo wanja ni wakafetelia Andrea akamureta Yesu akamureta Petro ase Yesu Andrea mwavo akamureta amina Andrea akareta mumuru mwavo Simon Peter ase Yesu asenge nke amwanjete mirimoteyo Andrea akoreta menene tukukwane kawunetani koreta Petro ase Yesu onaye mire mukiwa akorire niya mire mukina akorire ose ndabe nkwinyurwa tindari kagetabu na muno tarari kagetabu ko mukiwa akorire kia kehagere okwa meno yana se bitabu bigoro iya se kinyuro ora kwane kinga ki wetra se obuyo boiga na nyaeta bwa yeso nkarete kanisa wetra so obuyo boiga nkarate kanisa Uitra sobu yo buwa Yesu, mama na tata baka batiso. Uitra sobu yo buwa Yesu, Kristo, abana ba minto, mba akora kinyangi. Uitra sobu yo buwa Yesu, Kristo, tuwaga achire sukuru, ikweri abana yo yobu nyasaye. Ente nkeho wako lide. Ura adego gotika maega, kira adeku asichire koti chiao, eri inde kere niko nyako, ekerora ide neban kuarara, nonyankuru moyo niko nyakorandia ibura ya gwakorete manya andere agakoraya akareta Yesu akareta Petro asi Yesu okoreto ka moletete na kuko toko lete pakalero iga aki atwa somita nike yo ne nchiringa ere akabu mutanga ni okoreta mumurumu ago asi Yesu Kristo na komotena inchorole masi Masiye nje aye inkomole Kristo Yesu. Akamoreta Petro ase Yesu. Tuari linga ay Simon Petro nuruku nje aye egetare. Akamoreta ase Yesu. Gurujenya andere anya teta ata kera kora andere umano mwabo acha ake kumnyo kwa uchisi. Kono chinga kichingi na botori hivyo. Kito utia kucha aka kora andere kuruwa wana wa minto. Tuwa tuye chinka chito, tuwa jikola andi ya yalisi kuko. Tuwa jikola andi ya wandu wa isi. Na oku wani uku ya, na oku wani kwa nyasaye, niko lina wita tuchakire Jerusalem, wita tuchakire inka mnyintu, tuchakiro. Uno uwa segeta kuwa na sema na wale, ane mandi ya wana wa minta, kubwate kana sema na usigeti ya kutuli likorwe. Nuku. Nubwa ten semo ya vene uane liokore asinta ino. Usa asinta yao. Men semo ya vene ni inga ki. Ine kwa reti de muntu waumelane na Yesu Kristo. Una andereya kumoreta Simon asi Yesu Kristo. Onye kwa moreti de. Onde ororo kwa reti de. Uyo minu. Omane na ususeni na indaba kuitigema. Na onye toa anyora koreta ono chinga kichi na chichi ya vene ya soa itako aide unyare kwa kukumoreto yumino asi Kristo Yesu na hende enki la nere ya saa tu sese nilimu na bono abatole gaiga na anga kiende keruku kwa nila wana wami na senka keruku wala kwa vela Kenya niko marago tegelele mono na anga kiende asini nchukura wakoni kia kwa vio kubakoni kurumaiga Nubatea vinga na hindi nko malete yenda mangana mbayo utuweka kivali kuwanga ikiara tayari kwabiri uko bakoye mu bwatu bwanje ni ubuna mabira amange muno bwata mabira ino bwanje ni buko bakonye kawali mimi na ende bono bakonye asenge nchu wa patara monyo wa Kristo Yesu eke ara twensi amo igira moko eke ara umene na amonde abana bamito aba mama na batata na bana baito na bakungu baito na baka baito asumuchulo mo cheno Jerusalem ukwana la kuwa nene kwa sababu kuwa nasema kwa vijiga nilo nare ukwana kwa tebaiga nga kira yo muito kwa hiru ensemo ya ye kwa hiru libala kwa hiru ensemo unyale kwa magugu sango mwa kuyo iga wogu ya buwa Yesu Kristo na mukao na musacho na vana vandino na vana vahu na vahuri vahu kira yo kore hilo obalete obatebe na inke umole Kristo Yesu oyo na nyorire ina rende mimia ora kore asobo iko wense eke ore moyo ni motra tukamo sasa itabo seseni asobo wa Yesu Kristo ra mogori amena to sabe ka kanya sai oye uba kuno bale kera kwa wene ile bia ma seni ti wate ilo mogano igoro ya oyo mintandrea una ekero ba humeze na Yesu Yesu akanyara kuboko moragiria ubuya bwawe na andere kere igota aroro ubuya bwa Yesu Kristo akanyoro mwana mwabo okoroko pita ikagera akagenda na kumoreta na kumoteina inke na nyori do umuntu okoroko masi enyeche ae na amonyore Kristo Yesu na ekene petire kira igite akamume na Yesu bakagendera gokore mirimi mbia asokoreta abanga asugutulika bono na intwero asichinke chito na se chitomenye tando onsi ya sai etuwa ugo saboto konye tutuwa ugo ajeni uwe ugo sanga omogo kuhuti ya saba mintu ali asichinka chitole na asichigasi una seto mete nyasaye elio toba introduce bonzi ti uchia si Kristo Yesu sese zini abana baba kena abana na abage ndete kotegeza marika ya iga tuwe vetu kwekiru kwekiru kwa lero abo igo sese ni abari bonzi ba chukunya kabaa kotegeza sese ni ya uyo minto kira mayo mtiri amone nkaya ya nyasaye iyo kwa vekire nse maa sobo kore ribuwa vena asoko randi nchiri wetele asere diye iga na mwone nchi ya maraika watatu na voma ebena saitani taa kohoka asechi nke chite kila koro na Kristo watu na kuhimu kiliwe igoru niga kuri ya chisegi au au niga wetele eme au au niga wate evitango vya kirenge nchi na mija hako nyara koboko leta traps eti kila nyako wajibu hato na nabana vahu edi inde ere tiga te nyako kiku ikirania emele meri kwa yewe ikire kore ya sawa ito wetra sere tiga kwa roli umu maraiku gata tumunage ende toko la ndi nchiri na kukulira nabana vahu so wiko wensi na senge nchie yo saitani otanga asirese igie nene ilo yeri yuki bono umoko kono yo nyasaye na mangana koto veko mokia noaya nga ituko ndiri naone limo saitani anyako buha chinga kichiwansi pin Kristo na roro mubui wana senge kwa vego mubui korwa igoro uka mubua umu wandaregani uka mubua aria kalifari uka mubua wono tabuwa tiye nsea mo asobo ni mabweto Kristo kwa sabire chingu lechi nobu buyogwe bonya kwa poko lweka na sire diga amo na asenka yoyo mbinto chela maya nega tiyo mwinoe nega tiyo avana vaye nega tiyo avama tebonsi valia wako nyara kwa wako watena nekanisa yabo yonsi asobo na sense media asababo kore lugu sasimu oigo penyero yo mintu mo ngana kremensia tora dia mona sine kyo mo ndi yo mweta afi ya na ndo kwalo ko mulwane ra kulwa tinga ki aite kor maega asine ja tara koro bo kore ri buau bona e kawe mbe ko mwene nya sa ita sine kyo mageire nainde ubu bwiboge ndere ko rekana sare editari akeri ende ko bako na ko bwa mono umusese ni amuna abana baye na abachukuru baye bonsi bibi boge ndere ko kina babwa to bakumanyete nga bale ta bange asutwe ka watrana kare abo izo nainche donare ko saba sentire abene ya sai unyore familia yane asentire abene na mono abana baita basai aba watoire muni bitungwa na muni biyewa Kristo onyaka ba ukubaikira ebinde okwane na kero yomo abogo no mongi none asenkeria sensi oto tuwe na manyinda oto bwata nine engori na oto sibene engori yobwanjani obwa mono ituka seri de Kristo tokomenyere na toko tegemeki nga kichonsi amangana atu abeto kwera nyasaye atokonya asubo gimogwitobo abo iganya ko bato konya asubo gimogwitobo erinde titora andiri abande na omwaire atoka dwe asota so asenka yaka na kale yasao nye bibibira atu akoriri okogeja ei tebia maiso marole ei tebia birengeri ei tebia abo bisi Kristo tuabile osesugia abana baba kina abana semoro wabini mandia ikiatu aboliri asobo Yesu Kristo roma boria amina.